Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zabielski, zapraszam na serwis. Płonie paryska katedra Notre Dame, runęła iglica i cały dach. Strażacy walczą z ogniem. W najbliższych dniach poznamy założenia okrągłego stołu oświaty, zapowiada premier. Trzeci most na Sanie zostanie wybudowany w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Nad Paryżem unoszą się kłęby dymu. Płonie średniowieczna katedra Notre Dame. Runęła objęta ogniem iglica, następnie cały dach jednego z najsłynniejszych kościołów na świecie. Ogień pojawił się krótko przed 19:00. Trwa akcja strażaków. Laurent Vibert, były rzecznik paryskiej Straży Pożarnej, odnosząc się do pojawiających się rad gaszenia pożaru z powietrza, powiedział w telewizji France Info, że takie rozwiązanie nie byłoby dobre. To są środki bardzo szczególne, których używa się w górach, w lasach. Helikoptery z góry zrzucają tony wody. Nad budynkiem to nie ma sensu. Można wtedy spowodować rozprzestrzenienie się pożaru w innych kierunkach. Nie, to nie jest rozwiązanie, które można by rozważać. Zabytkową katedrę Notre Dame co roku odwiedzają miliony turystów. Budowa świątyni zaczęła się w 1163 roku, zakończyła po 180 latach. Premier zapowiedział, że w najbliższych dniach zostaną przedstawione założenia okrągłego stołu poświęconego oświacie. Rozmowy miałyby się rozpocząć po świętach wielkanocnych. Mateusz Morawiecki wyraził przekonanie, że okrągły stół będzie ogólnonarodową dyskusją nad poprawą systemu nauczania. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział rozmowy z oświatowymi związkowcami, ale po egzaminach i świętach. Uczniowie, młodzież nie powinni być zakładnikami sporów jakichkolwiek, nie powinni ucierpieć na tym. Rozmowy mają mieć format okrągłego stołu na temat reformy oświaty. Najważniejsze jest to, że nasza młodzież, nasze dzieci muszą być kształcone w sposób kompleksowy, nowoczesny w szkołach, a nie taki, żeby trzeba było korzystać z korepetycji, żeby trzeba było korzystać z zajęć, z licznych zajęć, prawda, dodatkowych, za które rodzice płacą przecież. Można się domyślać, że rozmowy będą też dotyczyły nauczycielskiego pensum. Wskaźniki, porównanie do krajów Unii Europejskiej, liczba godzin i tak dalej. Ja nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, ponieważ uważam, że praca nauczyciela jest bardzo, bardzo ciężka. Premier nie chciał mówić jeszcze o szczegółach propozycji, ponowił jednak apel do nauczycielskich związków zawodowych, aby podpisały porozumienie podpisane już wcześniej przez Solidarność. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Stalowej Woli na Podkarpaciu zostanie wybudowany trzeci most na Sanie. Informacje o planach realizacji tej inwestycji przekazano podczas briefingu z udziałem ministrów inwestycji, rozwoju oraz infrastruktury. Nowy most na Sanie wraz z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej 855 Stalowa Wola Zaklików ma usprawnić komunikację w mieście i połączenie z gminami Pysznica oraz Radomyśl nad Sanem. Inwestycja będzie finansowana z rządowego programu budowy drogi mostu. Do końca 2020 roku ma powstać koncepcja programowa nowego mostu. Budowa może ruszyć 3 lata później. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 360 milionów złotych. Budowa mostu na Sanie wraz z budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska, drogi ekspresowej S19 oraz odcinka drogi ekspresowej z Opatowa do Niska powinna przyczynić się do szybszego rozwoju regionu. Ze Stalowej Woli Dariusz Kapała, Polskie Radio Rzeszów. Brytyjska policja aresztowała 3 osoby podczas protestów ekologów przy siedzibie koncernu paliwowego Shell w Londynie. Demonstracje zakłócają ruch w 5 punktach brytyjskiej stolicy. Organizatorzy zapowiadają, że mogą protestować przez wiele tygodni. Wybita szyba, graffiti i napisy, między innymi oto scena zbrodni. Tak wygląda siedziba koncernu w południowym Londynie. Oni okradają nasze dzieci z przyszłości. Reakcja organizatorów, biuro prasowe podkreśla, nie popieramy takiego zachowania. To mi się nie podoba, jest sprzeczne z naszą główną ideą protestowania bez przemocy. Mówiła mi jedna z demonstrantek. W innych miejscach protest przebiega spokojnie. Na moście Waterloo pojawiły się drzewka, które blokują ruch. Jest tu też tor dla deskorolek. Ruchliwe Oxford Circus zostało zablokowane przez różową łódź z wielkim napisem "Powiedzcie prawdę". Policja ostrzega, korki w centrum są nieuniknione. Dla Polskiego Radia z Centralnego Londynu Adam Dąbrowski. Teraz w Trójce czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. studiu Jan Kałucki. Kibice w przyszłym roku mogą być lekko zdezorientowani. Organizatorzy kolarskiego wyścigu dookoła Włoch, czyli Giro Italia, właśnie powiedzieli, że 103. edycja tej imprezy ruszy z Budapesztu, czyli stolicy Węgier. Natomiast wcześniej poinformowano, że inny legendarny wyścig, mianowicie Dakar, po 11 latach wynosi się z Ameryki Południowej. Największy terenowy rajd świata przeniesie się na Bliski Wschód, a konkretnie do Arabii Saudyjskiej. Niektórzy mieli nadzieję, że impreza wróci do macierzy, czyli Afryki, ale tak czy siak ze zmiany cieszy się Marek Dąbrowski, motocyklista, który 12 razy uczestniczył w Dakarze. Startowaliśmy w Afryce i za nią tęsknimy. Arabia Saudyjska jest bliżej. Na pewno zapowiada się więcej wydm. Także jeśli chodzi o względy sportowe, to na pewno fajnie, bo coś nowego i inny teren. Zmieniamy dyscyplinę. Siatkarki BKS-u Bielsko-Biała zajęły 5. miejsce w Ekstraklasie. W decydującym meczu BKS wygrał z Pałacem Bydgoszcz 3-1. A jeśli chodzi o rozgrywki mężczyzn, to zła informacja dla kibiców Oniko Warszawa. Najprawdopodobniej Bartosz Kurek nie zagra już do końca sezonu. MVP Mistrzostw Świata doznał poważnej kontuzji pleców. Działacze stołecznego klubu wystąpili do PLS-u. Wniosek o transfer medyczny. Jeśli dokument zostanie rozpatrzony pozytywnie, to Oniko będzie mogło sprowadzić nowego atakującego. Z podobnym problemem zmaga się też Wisła Kraków. Piłkarze Białej Gwiazdy do końca sezonu będą musieli sobie radzić bez Jakuba Błaszczykowskiego. Kapitan Wisły ma złamany palec stopy. I na koniec szachy, bo w Turcji trwają indywidualne Mistrzostwa Europy Kobiet. Nasze reprezentantki zanotowały 2 zwycięstwa i remis. Swoje pojedynki wygrały Monika Soćko i Jolanta Zawadzka. Swojej partii nie rozstrzygnęła Joanna Majdan. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Tam między innymi o trwających spotkaniach Arsenalu z Watfordem i Realu Madryt z Leganes oraz o jutrzejszych starciach w Lidze Mistrzów. Jutro dość pogodnie, tylko na północy, a potem na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą jutro w Gdańsku 9 stopni, w Rzeszowie 10, w Warszawie 11, w Augustowie i Szczecinie 13, we Wrocławiu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Różne porozrzucane kawałki historii ułożyły się tu obok siebie i zaczęły istnieć inaczej. Nie tak przedtem i potem, lecz w tym samym czasie. Andrzej Mastalerz czyta szkice historyczne z 2007 roku. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Muzyka Piotr Mos. W dodatku nie wiadomo, dlaczego tak właśnie jest. Ja przynajmniej tego nie wiem. Od poniedziałku do piątku, około 11:50. Tylko dla dorosłych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, A w tym naszym nowym smartfonie, jak już go kupimy, to ekran trzeba jakoś zabezpieczyć? Barbara, w takim nowym smartfonie to koniecznie. No, ja sobie nie wyobrażam nie zabezpieczyć. Zawsze warto zabezpieczyć. Teraz w Media Expert przy zakupie nowego smartfona profesjonalnie zabezpieczymy twój ekran o połowę taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Panie tytusie, pralkę chciałem kupić. Się rozumiem. Przetransportować, zainstalować sprzęt do zabudowy, zamontować i podłączyć. W sypialni. W sypialni? Lubię oglądać, jak to pranie tak się kotłuje. To mnie usypia. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Witam państwa bardzo serdecznie, pani Ewa Szczecińska. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Dziennikarka radiowej Dwójki, znawczyni muzyki współczesnej. I profesor Robert Piłat, dzień dobry. Dobry wieczór. Filozof z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, też znawca muzyki współczesnej i każdej innej. I pomyślałem, że może skomentujemy takie oto zdanie.